la chiloței, să văd cum îți stă cu ei. Chiloței în găurele, să-ți iasă părul prin ele. Când a spus bărbații toți, șa-la-la-la-la-la-la-la, ia la neveste chiloți, șa-la-la-la-la-la-la-la-la, chiloși purtare tine, șa-la-la-la-la-la-la-la-la, să dai de la pat cu cere, șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Din pielea goală, să te pun pe-o farfurie, asta-i figura o mie. Că astăzi bărbații toți, șa-la-la-la-la-la-la-la, ia la neveste chiloți, șa-la-la-la-la-la-la-la-la, chiloți și porjoare tine, șa-la-la-la-la-la-la-la-la, să le pe la pat plăcere, șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Shalala.